Nor trufast war nor redeli ei beile vil til dei, ta de vel til stedeli, ty ives hen til mei. Alle landets piker små skal synge denne sang, jeg tenkte den jo fordum, nu kom den først på gang. Jeg tenkte den da skjøn slo sin bølge mot mitt bryst, og tid som jeg fra en ro mot mange fremme tyst, og havets bølger tomnet seg, og ebben falt og steg. Jeg kom på grunn med floden, det en farlig lyk. Når høyvannstrømmen går igjen, så ligger skuten der, og ingen hjelper når der hen, for øvler blod og sjø. Og slapp jeg fri fra mitt forlis, det var en heldig stund, og takkede ved vegen, med hjerte og en simpel sang som veltet fra min bryst, og hilste fra min vimpelstang ut mot en bedre kyst. Hos andre flyter dråpevis en sådan hjertesang, hos meg den går i strøm, det nu så en gang. Byder jeg beskjeden i skuten deg en part, og alle strandens byggers må skal